wygraj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 sierpnia, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. 14 medali biało-czerwonych w Tokio. Panie zdobyły dziś srebro i brąz. 181 nowych zakażeń COVID-19, 20% więcej niż przed tygodniem. Ostatnie przygotowania do koncertu wakacyjnych, hity wszechczasów w jastarni. Dwa kolejne medale olimpijskie zdobyły dziś w Tokio panie. Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołubkowalik i Justyna Święty-Ersetic zostały wicemistrzyniami olimpijskimi w sztafecie 4x400 metrów. Zdaniem mistrzyni Europy na 1500 metrów Angeliki Cichockiej to wielki wynik. Myślę, że to są wspaniałe emocje, co jest cudowne, że możemy naprawdę postawić na nie, jak na Zawiszę, jak to mówią o Gosi Hope, ale rzeczywiście no, dziewczyny są solidne w tym, nie zawodzą, nie dają się spalić, nie dają się podpalić trenie, bo na pewno stres też się pojawia, ale widać, że to jest stres taki, który motywuje do walki i one po prostu walczyły. No, to były piękne emocje. Nad ranem brąz zdobyły na 500 metrów kajakarki Helena Wiśniewska, Justyna Iskrzycka, Karolina Naja i Anna Puławska z Tokio, Witold Banach. Po wyścigu i ceremonii medalowej swoją radością dzieliły się Helena Wiśniewska i Justyna Iskrzycka. Niesamowite uczucie to już jest samo płynięcie i w tym momencie wiesz, że to jest ta chwila i płyniesz po swoje marzenia i to jest piękne. Jeszcze do mnie to nie dociera. Mam w ręce ten medal Igrzysk Olimpijskich. Jestem bardzo szczęśliwa. A Karolina Naja mówiła, że wyścig finałowy rządzi się innymi prawami niż wyścigi kwalifikacyjne, w których polskie kajakarki zwyciężały. Dlatego trzecie miejsce jest bardzo dobrym rezultatem. Finał tam nikt nie odpuszcza, tam nikt nic nie daje za darmo, tam trzeba to wyszarpać po swojemu i my zrobiłyśmy to w swoim stylu. Justyna Iskrzycka mówiła, że medal olimpijski daje potężną dawkę pozytywnych emocji, które wykorzysta do dalszej pracy. Na pewno jest satysfakcją, na pewno kopniak motywacyjny jest ogromny, tym bardziej, że zrobiłyśmy to w czwórce. Tokio, Witold Banach, Polskie Radio. Biało-czerwoni zdobyli do tej pory 14 olimpijskich medali. Wyniki i relacje także w specjalnym serwisie Tokio 2020, Polskie Radio 24.pl. O 181 nowych zakażeniach koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarły 4 osoby. Minionej doby wykonano ponad 45 testów. Nowych przypadków jest o prawie 20% więcej niż w ubiegłym tygodniu. Resort Zdrowia podał też, że zaledwie 66%, czyli niespełna procent osób w pełni zaszczepionych zostało zakażonych koronawirusem. Jak mówi dr Marek Posobkiewicz, wygląda na to, że szczepienia są skuteczne. Dla wszystkich logicznie myślących powinien być to znak, że zaszczepienie się może nas uchronić przed zakażeniem, przed ciężkim zachorowaniem i przed zgonem. Nawet te osoby, które uległy zakażeniu, ale zdążyły zaszczepić się chociaż jedną dawką, z reguły przechodzą zakażenie dużo lżej. W pełni zaszczepionych jest ponad 17 800 000 Polaków. Kolejne dane wskazują na to, że pandemia w Wielkiej Brytanii zwalnia. Z Londynu Adam Dąbrowski. Liczba przyjmowanych pacjentów spadła o 10% w porównaniu do zeszłego tygodnia. Ponad połowa to ci, którzy się nie zaszczepili. W oczy rzuca się różnica, bo w całym społeczeństwie pośród osób dorosłych zastrzyku nie przyjęło tylko 25% ludzi. Dzieci trafiają na oddział niezwykle rzadko. Reklamówki w telewizji i internecie zachęcają młodych do szczepień. Rząd próbuje ich przekonać, bo 1/3 osób w wieku od 18 do 35 lat nie przyjęła jeszcze zastrzyku. Tymczasem w Irlandii Północnej rozpoczęły się wczoraj szczepienia 16 i 17-latków. Błyskawiczna reakcja, najszybsza w królestwie. Komisja do spraw szczepień pozwoliła na to dopiero we środę. Walia jest od dziś otwarta, tak jak jeszcze nigdy od początku pandemii. Znika większość obostrzeń, ale rząd apeluje, by nadal być ostrożnym. W wielu miejscach maseczki wciąż będą obowiązkowe. Pierwszy minister Mark Drakeford. Niższy poziom zagrożenia nie oznacza końca koronawirusa i z pewnością nie oznacza, że w Walii będzie można teraz robić wszystko. Pojutrze obostrzenia luzuje Szkocja. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Mniej niż 2 godziny dzielą nas od rozpoczęcia koncertu radiowej Trójki i Telewizji Polskiej wakacyjne hity wszechczasów w jastarni. Od godziny otwarte jest wejście dla publiczności. Wszystko na miejscu obserwuje Paweł Turski. Dosłownie kilka minut temu zakończyła się próba generalna pod sceną, bo już są wpuszczani słuchacze, jest spora grupa osób. Tak na oko jak patrzę, może być nawet 1000 osób. Pogoda, jak i atmosfera zwiastarni dopisuje, co nie uchodzi uwadze pierwszych słuchaczy pod sceną. Wspaniała aura. Jest to jedna z większych atrakcji, jaka może spotkać kogoś na urlopie. Piękna pogoda. Chorwacje i inne kraje mogą się, no, schować. Zapraszamy do Jastarni. Przecudna pogoda, szeroka plaża, czysta. No i ta muzyka, naprawdę warto. Oczywiście, że warto, bo tutaj na scenie w Jastarni wystąpi aż 14 artystów, wykonanych zostanie blisko 30 utworów i to w nowych, atrakcyjnych aranżacjach. Między innymi będzie wykonana Bałkanica, Zespół Piersi czy Księżniczka Sylwii Grzeszczak. Na koncerty oprócz mnie czy osób z Trójki zapraszają również sami artyści: Grzegorz Porowski z Loki, Urszula czy Damian Ukedże. Panie i panowie, panowie i panie, dziewczyny i chłopaki, chłopaki i dziewczyny, zespół Loka zagra dla was na jednej z dzikich plaż i prawdziwe powietrze. Musicie tu być koniecznie na tej plaży. Cześć kochani, tu Urszula, zapraszam was bardzo gorąco. Wszystkich słuchaczy Trójki, słuchajcie, bo będzie naprawdę bardzo przyjemnie. Mam taką nadzieję, wierzę w to, trzymam kciuki, bądźcie z nami. Na co czekacie, słuchajcie, szybko włączajcie odbiorniki, bo szykuje się naprawdę, naprawdę świetny koncert. Na ten świetny koncert jeszcze mogą państwo zdążyć. Z Gdyni na Hel pociągiem nie jest długa trasa, spokojnie w 2 godziny można dojechać. Jeżeli się nie uda dotrzeć, to oczywiście transmisję u nas w Trójce po 20, w telewizyjnej Dwójce oraz w TVP 3. Koncert punkt 20, a już za godzinę prosto z Jastarni specjalne wydanie Departamentu Rytmu poprowadzi Łukasz Ciechański. Z Jastarni mówił Paweł Turski. Dziękujemy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przelotny deszcz na zachodzie, tylko 10 stopni będzie na Suwalszczyźnie, około 15 na przeważającym obszarze kraju, najwięcej 18 na Górnym Śląsku i Opolszczyźnie. Jutro sporo chmur, a termometry pokażą 20 stopni na Wybrzeżu do 29 na Lubelszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 10. Technologia 5G, potrójny aparat. Teraz za jedyne 995 zł. A do tego opaska sportowa Xiaomi Mi Band 5 w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl. Wytchnienie, swoboda, zachwyt i energia. Miasto Zakopane oraz Zakopiańskie Centrum Kultury zapraszają od 30 lipca do 24 września do Miejskiej Galerii Sztuki na wystawę Artyści Zakopiańscy 2021 oraz pełne emocji Lato w Zakopanem. Mega okazje w Media Ekspert. Telewizory, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Życie to western, wygra ten, kto szybciej strzela. Słońce w zenicie odbezpiecza mi, umiera mój ból, pragnienie. Wizja końca świata, teraz jestem nieśmiertelny. Nie ma na mnie bata, napad na bank. Porwany pociąg z forsą, pędzący dyliżans. Noc pod gołym niebem, żywot bandyty kończy. Kula lub stryczek, to nieważne, jak umrzesz. Liczy się życie, nie mów, że raz się żyje. Ja chcę żyć każdego dnia. Ja chcę poczuć każdą chwilę. W stronę słońca będę gnał. Nie mów, że raz się żyje. Ja chcę żyć każdego dnia. Ja chcę poczuć każdą chwilę. W stronę słońca będę gnał. Życie to western, tutaj czarne charaktery mają rolę. Ciekawsze, ale krótsze kariery. Z buta do salonu, szlugi, whisky bez coli.

Bomba Faya to zespół założony 4 lata temu na kalifornijskiej plaży w Santa Barbara. Program artystyczny grupy zakłada szerzenie pokoju, miłości i jedności poprzez muzykę. Po wielu próbach nagrali i wydali właśnie pierwszy album zatytułowany Do What Makes You Happy. Rób to, co czyni cię szczęśliwym. No i co państwu przychodzi do głowy na taką propozycję? Mnie przychodzi słuchanie dobrej muzyki. Rób to, co czyni cię szczęśliwym. Mnie do głowy przychodzi słuchanie dobrej muzyki, między innymi oczywiście, no ale to każdy musi wybierać sam. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 dzień sierpnia, 63. urodziny. Obchodzi dziś znany rockowy wokalista i zarazem licencjonowany pilot rejsowych odrzutowców. No takiego drugiego to nie ma na świecie, więc wiedzą państwo doskonale, że dzisiejszym jubilatem jest wokalista zespołu Iron Maiden, Bruce Dickinson. I'm gonna take the car. Bruce Dickinson obchodzi dzisiaj 63. urodziny. Artysta jest w pełni sił twórczych i odtwórczych. Iron Maiden zapowiedział wydanie nowego albumu. Silniki już się grzeją. To jeszcze raz z kalendarza muzycznego 42 lata temu, 7 sierpnia roku 1980. John Lennon postanowił powrócić z dobrowolnego wygnania artystycznego i rozpoczął nagrywanie w Nowym Jorku nowej płyty. Nagrania trwały 3 miesiące i album zatytułowany Double Fantasy został wydany 17 listopada 1980 roku. People say I'm crazy, doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. All kinds of advice designed to enlighten me. When I tell them that I'm doing fine, watching shadows on the wall, don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball. Album Double Fantasy nie wzbudził entuzjazmu krytyków po wydaniu, zwłaszcza że zamieszana w sprawę była także Yoko Ono. No ale 8 grudnia 1980 roku jakiś amerykański idiota, którego imienia nawet nie wymienię, zamordował Johna Lennona i płyta zdobyła popularność po śmierci artysty. No jak to mawiał filozof, życie może być znośne, jeśli tylko porzucimy mrzonki o szczęściu. like we do takes way too long to get over you. And remember the line we drew, but call me over and now I'm coming through. We're searching for the night together where we don't fall apart. Might be now and it might be never. It's just another shot in the dark. It's just another shot in the dark. And I wonder what it all means. Strange conversation with you in my dreams. And I don't know what I'm gonna do. I've loved seven other women and they all were you. We had a round of bad romances. They always miss the mark. So close your eyes now and take your chances. It's just another shot in the dark. It's just another shot in the dark. Casanova, and he left you with a broken heart. Remember when it's done and over. It was only just a shot in the dark. It was only just a shot in the dark. It's just another shot in the dark. It's just another shot in the dark. Cut in the Dark to nowy singiel Johna Mayera wybrany z płyty Sob Rock. John Mayer, artysta bluesowy, no tak, kiedyś, który został muzykiem poprockowym, a nawet country mu czasami po głowie chodzi. Guitar Pete to amerykański bluesman, który nie stroni od rocka. To Guitar Pete, amerykański bluesman, który nie stroni od rocka. Najmłodsze pokolenie amerykańskich bluesmenów, którzy od rocka nie stronią, reprezentuje w naszej audycji Kristen Kingfish Ingram. Kristen Kingfish Ingram, cudowne dziecko amerykańskiego bluesa. On ma 22 lata, już 10 lat kariery estradowej za sobą, wiele występów i wydał właśnie drugi album studyjny w legendarnej wytwórni Alligator Records. Program Trzeci Polskiego Radia, audycja sobotnia popołudniowa, pora na rytm, wakacyjna audycja, dodam, dobiega powoli końca, ale wybierzemy się jeszcze na koncert brytyjskiej grupy Tears for Fears, bo dotarły oto do mnie archiwalne nagrania koncertowe tego zespołu. Występ w Toronto w 1985 roku. To koncertowe nagrania zespołu Tears for Fears, więc zważywszy, że rok 85, jakość techniczna bardzo, bardzo dobra. Jastarnia już czeka, proszę Państwa, więc pora nam kończyć. Olga Szućko, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydawca, i Leszek Adamczyk, autor przy mikrofonie. Dziękujemy.